Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Is i maven eller kontanter i hånden, det er formentlig mange investorers overvejelser i disse dage, hvor geopolitiske risici altså ligger som en sort og faretruende sky over de finansielle markeder. Men uvær eller ej, vi ser selvfølgelig på det hele igen denne onsdag morgen. Jeg har fået besøg i studiet i dag af Michael Friis Jørgensen. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Porteføljeforvalter her i klubben og aktiechef i H.C. Andersen Kapital og af Jens Løbstrup. Godmorgen og velkommen til dig også, Jens. Godmorgen. Investor, erhvervsmand, bestyrelsesformand eller bestyrelsesmedlem i adskillige bestyrelser, og så er der måske også nogen, der kender dig som flittig kommentator i Dagbladet Børsen. Hvis der er noget, der måske kan gøre det en lille smule lettere at være i de her markeder i disse usikre tider, så er det vel erfaring, og det er jo altså noget, I begge to har igennem ganske mange år på de her finansielle markeder. Jens, har du overhovedet tal på, hvor mange gange du har stået i sådan et stormvejr, som vi ser lige nu på finans? Altså masser af gange, og jeg vil også gønne mig at sige, at jeg betragter den nuværende situation som en periode, hvor vi er nok ret tæt på bunden. Jeg tror ikke, vi får et meget stort fald herfra. Mm. Hvor meget har du selv investeret sådan procentvis? Jeg har alt inde lige nu. Alt inde på spillepladen? Alt er inde lige nu. Sådan. Hvor meget har du lavet i afkast i 2022? Og i år er jeg nede med en små 3% i et marked, der er faldet med en 15-16%. Det kan man jo ikke sige noget dårligt imod, selvom det selvfølgelig stadigvæk er tabte penge, men altså 3%, det kan man måske leve med, når det har været så vildt, som det har været derude. Michael Friis, lad os lige få et blik på det aktuelle marked. Hvordan starter vi dagen sådan en onsdag morgen her? Vi starter egentlig relativt pænt, og hvad skal vi ligesom tillægge det? Jamen altså, vi havde jo egentlig også en okay dag. Jeg tror, journalisterne de sad med skriveblokken i går, og så nu har Putin rykket på sig, ikke? Og sad nok med skriveblokken, nu skulle overskrifterne om blå-røde marked, det var det jo også, der var jo et kæmpe udsalg lige fra morgenstunden af, men det vendte hurtigt rundt. Og det er altså desværre mindre lidt omkring det her erfaring og kynisme, eller hvad jeg også vil kalde, jeg kan ikke helt have den samme erfaring som vores kære medgæst her i dag, men data kan jeg jo kigge på, og hver eneste gang, altså det er kynismen i aktiemarkedet, når tanksene ruller, så vender markedet som regel. Altså, det er den usikkerhed op til. Det kan vi ikke bruge til noget. Vi ved ikke, hvad sanktionerne bliver. Vi ved ikke, hvad det... Når først det begynder at rulle, og her er måske problemet med den her krise, det er heldigvis ikke begyndt at rulle endnu. Der er stadigvæk potentielt noget diplomati tilbage og så videre, ikke? Men faktum er bare, at folk forventer, at så sker det, ikke? Og det er sket op til, med at man har taget noget risiko af, og nu begynder vi at sige, nu kan vi se de sanktioner, der kom, de er mindre. Vi kan se, at Biden går ud, og det værste, der nok skete på energipriserne i går, ikke? Han går ud og prøver at presse lidt på maven og siger, jeg accepterer ikke høje energipriser, om han kan det eller ej. Og vi ser olien være i 100 og tilbage igen i 92, ikke? Det er det her med, når tingene begynder at ske, så har vi noget at forholde os til i aktiemarkedet. Og så er faktum bare, hvis vi kigger tilbage på data over de sidste 5-6 store krige, det øjeblik tanksene begynder at køre, eller den første bombe falder, det er faktisk der, hvor markedet vender opad. Og det er uhyggeligt, og det er ikke sjovt, ja, og det er kynisme, og det er ikke min holdning her. Det er usmageligt, men sådan er det. Og vi har selvfølgelig andre problemer i aktiemarkedet, men det er måske forståelsen af det her. Og det er det her, den her erfaring giver, og måske det her med at prøve at kigge tilbage på data. Så det er sådan lidt svaret. Men de amerikanske aktier, de faldt jo altså lidt i løbet af i går, også nede med sådan 1-1.5%, men så futuresmarkedet, det peger altså lidt opad. Men Michael, kan det også have betydning, at vi så rent faktisk sådan på for eksempel S&P 500, så ligger vi jo lige på den der sådan 10% grænse, altså det faldet 10% sådan i hele træskolængder i hvert fald fra toppen af. Kan det også spille ind sådan psykologisk, at folk lige sidder og tænker, vi skal i hvert fald ikke ned og have et decideret bæremarked her. Vi holder os til den her korrektion på 10%, så nu skal den anden vej. Ja, og man skal altid passe på med de der tekniske linjer og de der ting, fordi når de så bliver brudt, så bliver de brudt, ikke? Og jeg tror da også, jeg har stået her og sagt, jeg tror ikke, vi skal have et bæremarked i danske aktier, vel? Og det brød vi faktisk i går morges, ikke? Altså, vi kom op over igen, så vi ikke har det. Mm. Så du ved, at det er... Jeg tror, det er sådan en magisk grænse. Der kan muligvis være noget. Nej, jeg ser det lidt mere som om, at nu har vi lidt større kendskab til, hvad der sker i den del her af den her, ikke? Vi ved delvis, hvad sanktionerne er. Det er relativt milde til at starte med. Vi ved, at der er en kamp omkring det inflationære pres, som jo kynisk er den hårdeste, er den største risiko for aktiemarkedet i den her Ukraine-konflikt. Så jeg ser det lidt mere som det. Men det kan da godt være, at der er nogen, der siger, at 10% korrektioner, de er normale i aktiemarkedet. 20% korrektioner er meget unormale. Mm. Oliemarkedet, det retter sig også en lille bitte smule. Det ser nærmest ud som, det stiger her til morgen. I hvert fald Brenten, som jeg ser det. Og vi var altså nedad i går, en kort periode i hvert fald. Så Michael, hvad sker der derovre på de der energimarkeder? Jamen altså, energimarkederne vil vel altid være en afspejling i et lynhurtigt øjebliksbillede af det her. Og energimarkederne, det er jo her, den rigtig store risiko ligger, ikke? Fordi at folk kører på pumperne, ikke? Vi har meget, meget lave lagre rundt omkring i verden. Vi kigger jo ind i en verden, som udenfra, altså som genåbner sig. Det vil sige, vi skal ud og rejse igen, vi skal ud og flyve, vi skal ud og transportere os selv. Amerikanerne skal snart til at transportere sig selv tilbage til deres kontorer. Delvis. Så der er jo en forventelig kæmpestor efterspørgsel, der åbner sig op her ind i anden halvdel af året, og lagerne er ultralave. Og dermed er det her risiko, der er på udbudssiden på grund af konflikter, jamen det er jo en meget farlig ting, så det er jo her, du virkelig kan se de sandsynligvis stadigvæk store udsving på selv små bevægelser i den der Ukraine-konflikt. Fordi vi kører simpelthen på pumperne i det her oliemarked. Jeg tror, Goldman Sachs, han sagde det, deres råvarestrateg sagde det vel bedst. Vi har ikke mere tilbage af molekyler. Jern, metaller, olie og råvarer. Der er ikke noget tilbage på lagerne. Altså, vi er ran out of molecules. Altså, det var hans take på det. Og vi ser det jo også i råvaremarkederne. Ikke? Det er jo virkelig nogle af de bedst performende markeder i en aktiv klasse i indeværende år. Men er der stadig noget at samle op der, Michael, eller er løbet kørt? Jamen, der er altid noget at samle op, men man skal bare huske på, når man... Det er det her aktiemarked, kender jo godt den nuværende pris. Du skal jo tro på det, der hedder højere for længere tid. Tror du på det råvaremarked, tror du på det energimarked, så er der jo masser af investeringsmuligheder. Fordi det er nok her stadigvæk, især i energimarkedet. Folk, ja, olieprisen skarp, men vi skal ikke bruge så meget af den i fremtiden. Så der er der store muligheder i råvaremarkedet, der er lidt mindre muligheder, for der er man ved at blive lidt mere enige om, at det er højere priser for meget længere tid. Og jeg er nok mest stadigvæk kun til at spille råvaremarkedet, fordi der spiller jeg på den grønne omstilling, og der tror jeg på, at det er højere priser for meget længere tid. Lad os lige blive der et øjeblik med dig, Jens Løgstrup, inden vi skal selvfølgelig også omkring Michael med om en KT med dig lige om et øjeblik. Men Jens, hele det her energimarked, oliemarked og måske råvarerne, er der noget, der er værd at samle op der som sådan privat investor, tænker du, eller skal man holde fingrene væk? Der er jo en tradition for, at man kigger meget på olieprisen. Det har man altid gjort. Men vi skal huske på, at olien reelt, når vi måler det op i forhold til verdens samlede økonomi, betyder faktisk mindre og mindre. Da vi havde oliekriserne tilbage i starten af 70'erne, der var olien altafgørende. Nu fylder vind og sol for eksempel mere som energiform, end olien gør. Så det synes jeg lige er værd at tage med i betragtning, at det fylder ikke så meget. Mm. Jeg er, når jeg investerer, ikke så aktiv i at prøve at gætte på en oliepris eller en råvarepris. Og jeg oplever lidt, at dem, der prøver at gøre det, mange gange tager fejl, fordi det er lidt svært at forudsige. Så når jeg investerer, så holder jeg mig til aktier, og jeg holder mig til noget, jeg sådan er ret sikker på, og føler mig sikker på. Men det må dog være noget, der betyder ret meget for virkelig mange virksomheder derude i hele verden, hvordan energipriserne de bevæger sig, og dermed hvordan deres egne omkostninger kommer til at udvikle sig. Ja, det betyder noget, men meget mindre, end det har gjort. Mm. Godt, vi lader den ligge der, olie og energi, og hopper i et regnskab, der er landet her til morgen. NKT er ude med tal, og Michael, ja. Friis, jeg ved, du lige har været omkring det. Hvordan ser det ud? Jamen, altså regnskab er lidt skuffende på hovedtallene. Jeg synes især deres marginforventninger, fordi de får en god toplinje vækst, men deres udmeldinger på deres indtjening, altså deres evne til at skabe toplinje ned, skuffer både mig lidt, og jeg kan også se, den skuffer af analytikeren derude, og den startede også relativt negativt aktien, men man har relativt hurtigt rettet sig op her. Altså, der er rigtig meget gang i den grønne omstilling, og den grønne omstilling kræver kabler, ikke? Altså, du ved, vi har jo, altså, NKT er jo en kabelvirksomhed, men er jo en grøn aktie. 90% af deres forretningsområde er jo eksponeret mod den grønne omstilling, kan man ligesom sige. Det er jo kabler, der skal forbinde hele vores, især i den europæiske grønne omstilling, ikke? Photonics gør det godt, så En lidt skuffende udmelding, jeg tror, og nu må vi lige prøve at høre ind, hvad de har at sige, fordi det er jo det her inflationære pres. Vi ser jo mange industriselskaber skuffe lidt på deres indtjeningsforventninger, selvom de melder gode toplinjeforventninger ud. Så det må jeg lige prøve at høre lidt mere ind på i løbet af dagen at forstå, fordi NKT er jo absolut, sammen med Rockwool måske, der, at jeg synes, at det er et godt sted at ligge og spille den grønne omstilling. Og Ørsted begynder måske også at minde om en opsamlingskandidat, fordi vi må jo også bare sige, at regnskab i dag inkluderer en grøn omstillingsaktie. Og hvad har vi fået ud af Ukraine-konflikten? Mit bud er, at jeg synes, at jeg begynder at se det i Ørsted-aktien, jeg begynder at se det i analytikeren, der opjusterer den her. Det her, det er både en sikkerhedspolitik, men det er jo også energipolitik. Hvad skal Europa egentlig gøre over de næste 10 år? Og jeg tror, der begynder at bygge sig nogle forventninger op omkring, at de europæiske politikere skal ud og tage stilling til, at vores mulighed er at udbygge endnu hurtigere, endnu mere. Ikke bare på grund af en grøn omstilling, men også på grund af sikkerhedspolitik, vores energiforsyning, og omlægge den væk fra gas noget hurtigere, end vi havde regnet med. Og det ligger der jo også i NKT-aktien, så jeg ved ikke, om det er det, investorerne de udnytter på en nedtur her på lidt skuffende udmeldinger sidste år. Jeg havde også troet, at de kunne have en lidt bedre indtjeningsevne. Det skal jeg være ærlig om. Det var blandt andet min case i aktien her. Men ret hurtigt, så tror jeg også, vi bliver mindet om, at nogle af de her aktier inden for energiforsyning, altså den grønne omstilling, men NKT, Ørsted, Vestas osv., får jo sandsynligvis lidt en rolle i efterspillet efter Ukraine-konflikten. Men Michael, hvis man er fastlytter af det her program, så vil man jo altså vide, at du lige præcis er en mand, der taler om den her gigantiske omstilling, som vi er i gang med i denne verden, og dermed også investerer glad og gerne grønt. Ja. Hvor vil du sætte dine penge ind lige nu? Jamen altså, jeg har NKT, jeg har FLS på en lidt længere bane på den grønne omstilling, jeg har Vestas, jeg begynder at faktisk at sandsynligvis skal købe nogle Ørsted også, tror jeg faktisk, at jeg begynder på baggrund af, at jeg tror, der kommer en omstilling i vores mindset omkring, hvordan vores en europæiske energiforsyning, vi har jo også lige haft EU, og på grund af den grønne omstilling har jo været ude og sige, at de er ret sikre på, at vi skal femdoble vores havvind her i Europa over de næste kommende år, ikke? Så jeg har faktisk alle de her danske aktier. Jeg kigger også lidt på Rockwool, fordi det er rigtig god inden for energieffektiviseringer. Så du ved, behøver ikke altid bare at tænke Vestas og Ørsted. Der er NKT er en grøn aktie, og Rockwool er en grøn aktie. Og jeg har Vestas NKT af de danske, så har jeg i energien. Men jeg kunne også godt tænke mig faktisk at begynde at overveje at købe noget Ørsted og købe noget Rockwool. Så det er egentlig der, jeg har tænkt mig at spille tingene, hvis jeg ligesom skal tage de danske aktier. Men det er ikke i din millionærklub-portefølje, at du har lagt pengene. Der har du gået efter de lidt hurtigere heste. Der har jeg sat angriberne ind. det er altså hjemme i din egen aktieskuppe. Ja. Jens Løstrup, grønne aktier, hvordan matcher de med dit børshjerte? Jeg gør ikke så meget i, om det er grønt eller ikke grønt. Jeg vil ikke investere i noget, som sviner. Jeg vil ikke investere i noget, som har børnearbejde eller på anden måde er usympatisk. Hvordan sikrer du det? Men når vi ser bort fra det, så investerer jeg ikke ind i noget for, at det absolut skal være grønt. Det, jeg fokuserer på, det er at lave noget høje afkast. Ja. Det er mit fokus. Præcis. Sådan tror jeg, vi alle sammen har det. Men Jens, hvordan sikrer du dig, at virksomhederne de ikke har børnearbejde? Det kan jeg jo ikke sikre mig. Der er mange gange, investerer man jo ind i noget med 20, 30, 40.000 medarbejdere og sindssygt mange selskaber verden over. Det er jo en helt umulig ting at sikre sig imod. Har du konkrete eksempler på, at du simpelthen har sluppet en aktie, fordi du fandt ud af, at der var noget urent trav et eller andet sted? Nej. Okay. Nej. Vi lader den ligge der. Det her, det er Millionærklub. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel. I studiet, der har jeg Jens Løstrup og Michael Friis Jørgensen. Vi skal tale om muligheder her i disse lidt usikre tider. Og du kan være med, hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så skriv du bare ind til mig. Nummeret, det er 42 42 03 21. Husk at starte beskeden med Mio, og så smid den altså afsted på 42 42 03 21. Ja, det er jo altså ikke så sjovt at kigge ind på sin netbank lige for tiden og tjekke depotet, hvis det ser nok ikke ud, som det har gjort, da det var gode tider. Så det eviggyldige spørgsmål, det er selvfølgelig, er det tid til at sælge, eller er det tid til at købe? Og Jens Løstrup, det skal du altså hjælpe os med at gøre os klogere på her i løbet af den her udsendelse. Er aktier generelt set, Jens, hvis jeg skal starte der, er de så ikke ved at være billige, som vi kigger på det her nu? Altså, jeg synes jo, det er en rigtig spændende tid at være aktieinvestor i lige nu. Jeg synes, man skal være positiv, være glad og se mulighederne i det her marked, i stedet for at være frygtsom. Det lyder lettere. Det er ligesom udgangspunktet for mit vedkommende. Mm. Man kunne måske gøre det, at man kigger lidt tilbage og tænker på sidste gang, vi havde sådan et pænt fald. Det var jo, da coronaen udbrød, og det var hen i februar og marts 2020. Og vi husker alle sammen, hvordan frygten fik lov at rasere, og kursen kørte ned, ned, ned. Ligesom den har gjort nu et stykke tid. Men hvis man går hen og kigger på grafen fra dengang, finder den frem og kigger på bunden i marts 2020, og så på, hvad der skete efterfølgende, så landede året fra bunden af, landede året op med omkring 60%. Men Jens, så heller ikke... det jeg ser her, det er en meget spændende mulighed for at lave nogle rigtig attraktive køb på nogle aktier, der faktisk er kommet langt ned. Og jeg gætter på, at det er alt overvejende sandsynligt, at året slutter pænt op fra nu. Men der er jo ikke nogen af os, der er i tvivl om, at når vi rammer bunden, så skal det opad derfra. Det er ligesom definitionen på, hvad en bund er, kan man ligesom sige. Men Jens, der er jo ligesom kommet mere frygt ind i markedet. Nu har vi den her helt særlige situation med Ukraine og Rusland. Hvordan forholder du dig til det? Frygten, det er et grundlag for at være i aktie. Du kan ikke investere uden frygten. Alle, der går ind, løber en risiko og tænker, jeg vil gerne være med her. Jeg vil gerne lave nogle gevinster. Men man ved også godt, at der er en risiko. Mm. Og så snart der er et eller andet negativt, så stopper investorerne op og tænker, uha, er det nu, det kører ned? Er det nu, jeg skal sælge? I hvert fald køber jeg ikke. Og det har vi set igennem massevis af år, at den her frygt, den kommer, og den er nem og nære, fordi det her er altså penge, man har arbejdet for. Det betyder noget for folk, om man får et tab. Det skal man lære at leve med, men man skal også lære at kende, at der er en bund på et eller andet tidspunkt, og så går det op. Og lige så vel som det kan være ubehageligt at se et fald, så skal man ikke glemme den glæde, det er, når pludselig raketten bliver tændt af. Altså, da aktierne begyndte at stige i marts 2020, der gik det rigtig stærkt op. Og kigger man tilbage på den periode, så tror jeg, at de fleste vil sige, bare jeg har købt noget mere op omkring bunden. Man rammer ikke bunden, men bare jeg har købt noget mere op, da det var nede, og måske ikke har solgt. Mm. Og sådan synes jeg, man skal se det lige nu. Vær lidt glad, vær lidt positiv. Det her er en mulighed. Men Jens, det er dejligt, du kommer herind med frisk og godt humør. Det har vi virkelig brug for i de her dage. Men Jens, hvad er det for nogle signaler derude, som får dig til at tænke, at vi er nok ret tæt på den bund her? Altså, Ukraine-sagen er selvfølgelig forfærdelig ærgerlig. Ingen af os kan lide krig. Ingen af os kan lide, når en tyran vil ind og sætte sig på et område. Men når vi måler det op i forhold til aktier, så er det tæt på at være, det er ikke ligegyldigt, men det er meget ringe betydning for virksomhedernes evne til at tjene penge, for deres evne til at udlåde udbytter. Ruslands bruttonationalprodukt ligger i omegnen af 1.500 milliarder US dollar. USA ligger med 22-23.000 US dollar milliarder. Altså USA er 14-15 gange større økonomisk. Vi er vant til ligesom at se USA og Rusland opbøde hinanden. Men der er en kæmpe forskel, når vi måler økonomi. Mm. Og vi kigger vi så på Ukraines økonomi, jamen den er jo væsentligt mindre. Altså Ukraine og Rusland tilsammen er på niveau med Italien i bruttonationalprodukt, og Italien er ikke stor. Det er bare for at sætte det lidt i perspektiv. Der er ikke nogen økonomisk risiko ved en krig, der rigtig kan skubbe til noget. Det vi ser nu, det er ikke så meget heller krigen, der har presset tingene ned. Det er en længere bølge af dårlige nyheder, som har igennem en periode på tæt på et halvt år, har stresset og presset og skabt frygt i aktiemarkedet. Det startede tilbage i september, oktober med Evergrande. Det kinesiske ejendomsselskab. Den er næsten glemt nu. Mm. Det var ikke noget problem. Så kom der den nye variant af corona, som muligvis var et stort problem. Den er glemt nu. Det er ikke noget problem for aktiemarkedet. Så kom der stigende inflation. Den er skubbet lidt i baggrunden. Det er reelt den eneste ting, vi måske bør tage seriøst. Den er skubbet lidt i baggrunden. Så får vi det her krig, ikke krig, og lidt bulleren omkring Ukraine, der ikke har en vigtig betydning. Og nu er det den, der fylder. Så investorerne er sådan lidt prøvet igennem en længere periode. Det er en bølge af dårlige nyheder, der bringer os til, hvor vi er nu. Og hvor jeg siger, vær nu lidt positiv, brug nu muligheden, prøv at kigge din portefølje igennem, er der noget, der kan optimere, for vi står foran forholdsvis gode tider, det er mit gæt. Så altså, det du siger indirekte er, altså den her frygt, som der er lige nu i aktiemarkedet, den er overdrevet, den er blevet for stor. Det er frygt på frygt, der har bygget hinanden op, startende med Evergrande, og bygger sig op til noget, der slet ikke er rimeligt. Mm. Vi er derhen nu, at kurserne er omkring samme niveau, som de var 1. januar 2021. Altså, vi har haft 14 måneder nu med en nulvækst i kurserne, på trods af, at virksomhederne, mange virksomheder, skovler penge ind på et historisk højt niveau. Altså, vi ved alle sammen, hvordan danske virksomheder som Mærsk eller Novo og mange af de andre virksomheder klarer sig forrygende. Jyske Bank havde det på i går, rekordoverskud. Så vi skovler penge ind, men investorerne har sendt aktierne i en flad udvikling, hvis vi ser det på et år. På 14 måneder. Mm. Der er det en nuludvikling. Og det er helt ufortjent. Og jeg kan ikke se andet, end at der er virkelig basis for nogle stigninger. Det vi skal huske på, det er, at perioden december, januar, februar, marts, april, det er de 5 glade måneder i aktiemarkedet historisk. Det er de 5 måneder, hvor kurserne plejer at stige. Det har man jo målt op på masser af gange, hvor man har kigget på, hvornår er de bedste måneder. Vi er lige midt i nu. Og det er vi blandt andet, fordi man plejer at lave store udlodninger af udbytter, som skal genplaceres. Og vi snakker om i Danmark, at vi er sandsynligvis omkring tæt på 100 milliarder, der skal udlodes nu her. I løbet af det næste 1-2 måneder kommer hovedparten af de penge. Fordi selskaber som Mærsk, Novo og de andre tjener flere penge, end man plejer at gøre. De penge kommer i armene på nogle investorer, der skal genplacere. Vi har også historiske tilbagekøb af aktier. Altså Mærsk har aldrig købt så mange aktier tilbage, som de gør lige nu. Og det betyder, at vi hver uge køber i niveauet 1,5 milliard kroner tilbage i aktiemarkedet i aktietilbagekøb. Penge, der går til aktieinvestorerne og som skal genplaceres. Og jeg spørger bare, hvis man sidder derude som lytter, hvor pokker skulle man sætte pengene andre steder end i aktier? Mm. Kontant? Ah. Obligationer? Næh. Hvor skal man ellers gøre af dem? På et eller andet tidspunkt vil pengene og kapitalen søge tilbage til aktierne. Og jeg står og ærger mig lidt over, at jeg ikke har underlægningsmusik. Smil til mig, Pia Lille af Poul Richard. Det vil passe perfekt, den der tale der, Jens. Men optimismen, den har du i hvert fald. Michael Friis Jørgensen, deler du den optimisme? Og er aktiemarkedet blevet for frygtsomt? Ja, altså det... Altså, du ved, altså, vi kan jo bare se på dataen, ikke? Altså, det jeg ved godt, at det lyder sådan lidt... Ja, men data, og du ved... jeg ved ikke, om det er blevet for frygtsomt. Altså, og Jens var jo inde på det rigtige, at det eneste, vi egentlig bør holde øje med, det er centralbanken og den her inflation, og ikke alle de andre ting, fordi det er den store risikofaktor, hvor det kan gå galt. For husk nu på, at korrektioner, 10% korrektioner er ganske almindelige, 20% korrektioner, som vi næsten har fået i det danske marked, er ganske ualmindelige og kræver som regel en recession, og er som regel skabt af en centralbank, der begår en fejl og sætter renten for meget op, og vi går ind i en recession. Så rent datamæssigt, altså det er jo 9 ud af 10 gange, der går de her 10% korrektioner, de går jo, og købe på dem går godt, og så er der den ene gang, hvor det ikke går godt. I år er der en lille for høj chance. Så ja, vi er blevet for frygtsom. Altså du ved, jeg tror, jeg sagde for sidste uge, at jeg er begyndt at købe op, og det var egentlig, fordi jeg havde nogle penge, som jeg ikke rigtig kunne finde ind i aktiemarkedet sidste år, fordi de var drønet alt for hurtigt, de aktier, jeg var interesseret i. Dem er jeg begyndt at placere nu. Det er ikke en tro på, at jeg kan prøve at ramme bund eller noget. Det er egentlig, fordi de har stået og ventet på, at nogle af de aktier, jeg godt kan lide, eventuelt kom ned i pris, for jeg kunne ikke rigtig finde ud af den prissætning, de havde der. Og dem er jeg begyndt at placere nu, så ja, jeg rykker også selv, om vi er blevet for frygtsomme, men altså, det ja. Men dataene fortæller os i hvert fald, at købe på sådan nogle korrektioner her, det går godt, og virksomhederne har det godt. Deres indtjening er en lille bitte smule presset af inflationært pres, men har det godt. Realøkonomien har det godt, forbrugeren har det godt. Altså, der er kun fedt tilbage, der skal træde forkert på bremsen til at få os i recession, sandsynligvis i år. Og går vi ikke i recession, jamen så skal du 99% af gangene købe på en korrektion. Så det er også, om jeg vil kalde det frygtsomt eller ej, dataene fortæller mig, at det er et godt tidspunkt at smide i markedet på, og at jeg vinder rent matematisk ved at gøre det her. Og sådan er aktiemarkedet. Og i teorien altså er det meget simpelt at være en del af det her game i hvert fald. Ja, på den lange bane, der er det. Ja. Har du tidshorisont nok, der er du 100% sikker. Jens? Jo, men jeg synes nu også, når man sidder som lytter til programmet her, så skal man prøve at forholde sig til, om man er en moden investor, eller måske den lidt, kan man sige, nye investor. Altså den uerfarne investor vil gerne investere i en aktie, når det er kørt op et stykke tid. Når naboen siger, at han har tjent gode penge, skal du ikke også være med. Og man har en tryghed i maven, for det går jo meget godt. Det er jo stedet et stykke tid. Det er jo den investor, der kan komme til at købe lidt dyrt. Den erfarne investor, han bruger den her mulighed, vi har lige nu, til at spotte nogle aktier, der er kommet for langt ned i pris, og købe op nu. Og Bodil, du kan sige det meget simpelt. Hvis du vil tjene penge på aktier, så skal du købe billigt og sælge dyrt. Ikke omvendt. Det er så nemt, når du siger det på den måde. Ja, Jens, men den uerfarne investor er jo nødt til at gøre sig nogle erfaringer for at komme hen til at blive lige præcis erfaring. Det giver ligesom sig selv. Og så er det måske svært at lave den der model, som du siger, at man skal købe op, når noget er faldet rigtig meget, hvis man er uerfaren. Det er jo derfor, man skal lytte med til Millionærklubben for at få lidt input. Lad os vende tilbage til noget af det, som altså du er enig, så vidt jeg hører, Jens, med Michael i, at der er lidt et problem derude. Du sagde det også sidste gang, du var i studie. Inflationen er på vej med stor kraft, sagde du dengang. Men er der mere på vej? Altså, jeg sagde jo sidste gang, at det, jeg ser i bestyrelserne rundt omkring, det er, at alle priser kører op, og det går rigtig stærkt. Og desværre må jeg bare sige, det fortsætter. Det sker derude lige nu, og det, der er det lidt ulykkelige, det er, at nu lønningerne også begyndt at stige. Det er inden for de sidste 2-3 måneder, der begynder folk at forlange mere løn. Og hvorfor det? Ja, det er jo klart, at du kan mærke, at din økonomi bliver udhulet. Du kan mærke, at du har mindre købekraft. Og samtidig kan du mærke, at nu er det svært at skaffe arbejdskraft. Så nu kan du altså tillade dig at forlange lidt mere løn. Så lønnen begynder at skride, og det er altså noget rigtig skidt. Det er det, der gør, at vi kan få vedvarende inflation. Og jeg vil godt sige, at jeg forudser, at den her inflation kommer til at gå meget hurtigere, end man generelt tror i markedet. Og jeg forudser, at det kommer til at betyde nogle rentestigninger. Så hurtigere, men hvor meget højere? Har du noget bud på det, Jens? Jeg tør ikke give et bud, men vi kan vel komme op på en 5-6%, 7% i en pæn periode frem. Og det er jo langt over de mål, der er sat fra ECB, hvor man jo historisk har sagt omkring 2%. Men lige nu, i de tal, vi i hvert fald de seneste tal, vi ser fra Danmark, det er jo meget energipriserne, som trækker det op. Det er, og jeg ved godt, at folk de skriver rigtig meget, også de gode formiddagsblade om, at nu stiger alt, og mælk og smør og dit og dat nede i brusen. Men altså, ret beset, så ligger mange af fødevarene jo stadigvæk nede omkring 2% inflationsstigning. Så er det ikke bare et energifænomen, det der? Noget, der fylder rigtig, rigtig meget i virksomhedernes økonomi, når de producerer varer, og specielt i Danmarks danske virksomheders økonomi, fordi vi er jo dyrere på løn, det er jo lønningerne. Og når lønningerne ændrer sig opad, så kommer de aldrig, aldrig ned. Og lønnen, der går op, den sætter sig i priserne omgående. Og det er på vej. Så jeg ser det her til at blive mere vedvarende inflation og drevet også af en stigende løn. Og det er jo det, der er det aller værste, når vi snakker inflation. Det er svært at få det ned igen. Det er svært at ændre på. Så jeg kan godt forestille mig, at vi får en pæn periode med inflation. Og inflationen er jo drevet grundlæggende af, at der er for meget fart på verden. Der er for mange for store hjælpepakker, der er sat i værk. Der er blevet overstimuleret på fuld drøn, også i lille Danmark. Og det er det, der gør, at alting bliver svært at skaffe. Mange af de steder, jeg kommer, kan man ikke skaffe komponenter. Man kan ikke skaffe styringsenheder. Man har i det hele taget svært ved at få sine ting hjem til tiden. Og der er opstået en stemning blandt virksomhederne, at hvis nogen regulerer prisen op, så forhandler man ikke om det. Man spørger bare, men kan vi få varerne? Og det er lidt en uhyggelig tendens, som man ikke normalt ser. Men så derfor siger jeg det bare, og det har en meget stor betydning for den, der også hvis man ligger med et lån i sit hus. Altså jeg ved ikke, om jeg nævnte det sidst, men der lærer jeg har lagt mit om til, at jeg ligger med lange renter, og det bør man gøre, hvis man har et hus i sin lejlighed, et lån i sin lejlighed, eller i sit hus, lægter i lange positioner, for der bliver en kursreduktion på det lån inden for en rimelig tid. Og så forsvandt Poul Reichards positive stemme, altså lige ud af mit univers i hvert fald. Men Jens Løgstrup, du taler lidt om vedvarende inflation, og dermed altså også vedvarende lønstigninger. Altså vi har ikke bare én høj lønstigning, og så bliver lønningerne liggende der. Det fortsætter, siger du? Hvis du tager noget, der ligger tæt på, men det gælder egentlig også USA, der også har bullerne gang i deres arbejdsmarked lige nu. Men tager man noget, der er let at forstå, jamen tag lille Danmark, som alle lytterne er tæt på. Hvis man skaber en kunstig situation med en overophedning i Danmark, hvor at beskæftigelsen den går helt i top, og man ikke kan få arbejdskraft. Og det er der, vi er nu. Du kan ikke få en svejser, du kan ikke få en elektriker, du kan ikke få en opvasker, du kan ikke få en kok. Jamen så vil det naturligvis betyde, at folk begynder at overbyde hinanden for at få en medarbejder. Og den situation vil vare, så længe vi har et overophedet arbejdsmarked. Og der tror jeg, at vi vil være et stykke tid. Hvor lang tid er det? Svært at bøde på, men i hvert fald det meste er et år frem. Ja. Michael Friis Jørgensen, du har jo før ligesom sagt, at inflation er et forbigående fænomen, og det ligger måske også, ja, i teorien er alt jo forbigående, kan man godt sige. Ja, ja, det er jo det heldige ved det, ikke? Et år frem i tiden med højere inflation, ja. Tænker du, at det giver mening? Ja, det tror jeg, det giver relativ mening. Jamen altså, du ved, vi er jo fuldstændig enige om, at vi kommer i en fremtid med en lidt højere inflationsniveau. Og ja, jeg ser også tendenserne. Altså, hvis I prøver at kigge på de amerikanske regnskaber, de har jo egentlig været rigtig, rigtig gode, men de fremadrettede meldinger har altså virkelig sat tryk på nogle af de her ting. Jeg tror også, der var lidt snak i går om, skulle man have nogle industriaktier? Man skal bare være enig. Altså, de skal have noget pricing power, det har de muligvis, de her industriselskaber. Fordi udmeldingerne for i går, vi så Home Depot ikke være ude i går med blændende salgstal, men deres profit, altså deres indtjeningsevne, den er under pres fra alt inflationært. Så det foregår derude. Jeg tror jo bare, at, og det er jo ikke nødvendigvis positivt, men jeg tror jo, at vi får en relativ afkølende verdensøkonomi gående hen i slutningen af 2022, og det vil bringe noget af det her pres fra det inflationære ned, og vi ser jo faktisk også i en verden, hvis vi prøver at kigge på 1, 2, 3, 4 eller 5 års så sigt, alle de ting, der skaber inflation, og jeg er med på, at løninflation kan være selvibærende, men ellers, vi har rigtig mange penge, der skal stå til vores pensioner, det holder væksten nede og holder inflationen nede. Vi har en relativt stor automatiseringsbølge i gang, og det er også noget af det, jeg tror, der bliver skubbet relativt hurtigt i gang. Vi har en ny generation af automatisering, der vil kunne holde igen på det her lønpres. Det er ikke noget, der kan ske på den korte bane. Det er helt med på en virksomhed. Kan ikke lige nå at sætte automatisering ind i deres virksomhed. Så jeg er ikke til et vedvarende højt inflationspres. Jeg er i hvert fald ikke, jeg er ikke investeret derhen. Jeg ser risikoen for det, men jeg tror faktisk, at når vi kommer hen mod slutningen af året, så tror jeg, at vi vil se det her som lidt overgjort. Og så tror jeg, at det amerikanske arbejdsmarked, ikke det danske, men det amerikanske arbejdsmarked, det lige nu ser ud til at være for presset, men jeg tror, at den her great resignation, eller det, at arbejdsmarkedet er blevet tømt for en masse medarbejdere, jeg tror faktisk ikke, det er sandt. Jeg tror, at når vi er ude på den anden side af omikronen her, så vil vi se et stort inflow ind i arbejdsmarkedet igen, der vil tage noget af det her pres af. Så det er der, jeg ligger. Men der, vi får højere inflation i en lidt længere tid, men jeg tror ikke på, at det bliver et aktietema over de næste 2, 3, 4 år. Nej. Og så en global økonomi, der altså går lidt ned i gear. Men Michael, ja. Vi ser stadigvæk fine nøgletal, når vi ser på de der økonomier. Meget flotte PMI-tal her i starten af ugen. Forbrugertilliden, den er sådan set også, ligger meget godt. Altså, hvorfor er du så bekymret for verdensøkonomien? Jamen, jeg er ikke bekymret for verdensøkonomien. Den kommer bare ned fra de her alt for højere navler. Og så får vi jo et ændret forbrug, hvor verden passer lidt bedre hen i forhold til vores inflationære pres. Ikke? Altså, du ved, at det er ting, som vi rent faktisk kan få fat i. Vi kommer til at forbruge ude i den anden ende. Jamen, jeg tror, det er jo noget med alle de her stimulipakker. De begynder at rende ud, og begynder effekterne at have dem. Så begynder vi jo også at se stigende renter osv. Og det er jo det her, man sådan populært set kan kalde, altså de finansielle konditioner derude for at skabe en god økonomisk vækst. Jamen, de bliver strammere og strammere og strammere, og det vil alt andet lige føre til at lave. Så jeg prøver ikke at stå her og kalde, at vi kommer ned i et stort sort hul i verdensøkonomien. Vi kommer bare ned i et niveau, hvor verden igen måske begynder at kan følge en lille bitte smule med. Og så er det bare vigtigt, at Fed jo har kommunikeret, uden at sende renterne voldsomt op, så vi ikke har fået den her lønspiral. Og det bliver desværre i år, Og Jens, han sidder ude i bestyrelsen, så du ved, han har mikrobilledet. Jeg sidder også og hører de samme ting for virksomhederne, men du ved, jeg sidder ikke så tæt på. Så det her mikrobillede, det er et reelt problem. Men jeg har måske nogle formodninger om, at det ikke bliver så vedvarende. Og det er den måde, jeg er investeret på. At det er den risiko, jeg løber i aktiemarkedet lige nu og tager fejl på. Jens Løgstrup, jeg ved, for det har du fortalt mig, at aktier i det her miljø, altså rent faktisk jo grundlæggende er en inflationssikker investering. Kan du ikke lige uddybe lidt? Jo, men det er jo, man skal som lytter ikke være bange for inflationen, når vi snakker aktier. Fordi at det, der jo sker, hvis man skal tage sådan, man kan jo tage et simpelt eksempel. Det, der sker, det er, hvis man har en virksomhed, der omsætter for 100 millioner, for at tage et eller andet tal. Lad os sige, den omsætter for 100 millioner, og den har 90 millioner i omkostninger, og så tjener den 10. Det, der så sker for virksomheden, det er, hvis nu inflationen kommer med 5%, jamen så stiger omkostningerne 5%. Så reagerer man ved at sætte sine priser op med 5%. Og når vi er færdige efter en periode på et år, eller hvad det nu tager, vi er kommet hele bølgen igennem, så tjener man også 5% mere. De 5%, man tjener mere, er så ikke reelle, fordi det er bare inflationen. Men aktier er grundlæggende inflationssikre, og det skal man huske på som investor. Så man skal ikke være bange for inflationen, når vi snakker aktiekurser. Fordi det, der så vil ske efterfølgende, det er, når virksomheden tjener 5% mere på grund af inflationen, så stiger aktiekursen 5%. Man er ikke blevet rigere, fordi købekraften er også udhulet med 5%. Men det er et af de få steder, man kan placere sine midler inflationssikret. Mm. Hvis man kigger på de andre aktivklasser, altså eksempelvis kontantindestående, så bliver den jo omgående udhulet og ramt af inflationen. Og det er det, man skal passe på med som lytter eller investor lige nu i det her marked. Man skal passe på med, at man ikke ligger med nogle aktive klasser, som rammes af en inflation. Og det er også en grund til at være pænt placeret i aktier. Tager vi nogle af de andre aktive grupper, altså som jo historisk er relevante som investorer eller investor, så er det obligationer. Det er jo et no-go at ligge i obligationer, hvis du får stigende inflation. Og specielt skal man ikke ligge i lange obligationer, hvor der kan komme kurstab. Så har man både inflationen og kurstabet, så er det rigtig skidt. Så er det ejendommen, og der skal man huske på, at ejendommen jo mange gange måles på et afkast. Hvis man køber en fin københavnsk ejendom i øjeblikket, så er det omkring 3,3% i afkast. Men hvor står vi, hvis inflation og rente kører op? Altså, for nu at overdrive lidt, hvis nu siger renten, den er 5%, vil du så have en ejendom til 3? Det vil du ikke. Altså, jo mere renten og inflationen trækker op, jo mere kan det påvirke markedet negativt. Carsten, så aktier er et godt sted at være. Carsten, han har skrevet ind til os her på sms'en. Han spørger, om du ser Ukraine som en modgift eller en accelerator af det inflationære eller deflationære pres lige nu? Jeg ser Ukraine som næsten betydningsløs. Det eneste virkelige effekt, Ukraine har, det er, at den ryster investorerne. Den skaber en frygt. Folk siger, hvad kan det føre til? Får vi i yderste konsekvens en verdenskrig, eller hvad kan der ske? Den har ingen betydning på inflationen, den har ingen betydning på forbruget, den har ingen betydning for verdensøkonomi. Sådan. Vi lader være med at kigge mere på det, og så kigger vi ned på nogle af de aktier, som det kan være interessant og måske at holde øje med lige for tiden. Jens Løgstrup, måske også et par godbidder, som du ser det i hvert fald. Jeg ved, at du har det rimelig godt med banker, og du har nævnt Jyske Bank. Det er en af dine store positioner. Jamen, det sagde jo, da jeg var inde sidst, at min største position overhovedet, det er Jyske Bank. Og det må jeg sige, det har jeg været glad for, siden jeg var i studiet, at den jo gået op rigtig meget, og det er en af de mest stigende aktier på den danske børs overhovedet i år. Og det er den aktie, som fordi den fylder mest i min portefølje sammen med nogle andre banker, så er det den aktie, der er skyld i, at jeg har næsten ikke noget tab i år, hvor markedet er gået ned 15-16%. Så jeg er rigtig glad for, at jeg lå så godt inspireret, og håber da, måske der er nogle lyttere, der har købt lidt aktier, dengang jeg var på for en 4 måneder tilbage. Jyske Bank er kommet nu her med historisk højt resultat på lidt over 42,3 kroner per aktie, og det har de aldrig været på før. Så det er forrygende at se, men det, der er særligt spændende, det er, at man har også øget sit aktietilbagekøbsprogram. Og man køber i øjeblikket op egne aktier, hvad der svarer til næsten 0,25% hver eneste uge. Det er der meget, meget få selskaber, der gør, hvis nogen overhovedet på børsen. Det er et massivt program, og det gør jo, at de skeptikere, der har været i aktien, fordi aktien har været prissat for lavt og er stadigvæk markant for lavt, de bliver jo købt af løbende. Aktien, hvis man måler den op på kursændreværdi, så ligger vi omkring en 0,75 cirka, altså 75% betaler man for af hver krone, man køber. Tager man en Spar Nord eller tager man en Sydbank, så ligger de og svinger omkring de 1,2 til sammenligning. Og det er kursændreværdi, det er jo altså kursen i forhold til egenkapitalen, og det er jo redde penge i en bank, så det er sådan set lige til at regne med. Hvis du køber 100 kroner i egenkapital, så betaler du 75, når du køber en Jyske Bank aktie. 75 kroner. Køber du 100 kroner i Sydbank eller i Spar Nord, så er der omkring de 120 kroner, det svinger. Mm. Så Jyske Bank er markant den billigste, samtidig med at Jyske Bank stormer frem af virkelig, virkelig kolossalt godt regnskab, og det ser ud til at fortsætte. Jeg vil også godt sige noget ganske særligt omkring Jyske Bank, at jeg går jo meget op i, at det er erfarne ledelser, der sidder der, og de må gerne sidde længe. Det lægger jeg stor vægt på. Og nu var der lidt debat omkring ledelsen i går. Jeg skal sige, jeg så da gerne, at Anders Dam kunne sidde, til han var et stykke ind i 70'erne. Og hvis det så kunne være, at Lars Mørk kunne overtage derefter, så ville jeg da føle mig rigtig tryg og godt tilpas. Set som investor vil det være et rigtig fint scenarie. Men kigger du ned i den bank, så har man på alle posterne, altså langt ned i galederne, holdt på sine folk, evnet at holde på de samme folk, erfarne, drevne bankfolk. Og det er altså noget, der betyder noget for en virksomhed. Vi kender andre banker, hvor der er lidt mere gang i udskiftningen. Og det går ud over resultaterne på den lange bane. Selvfølgelig gør det. Jeg har været kunde i Jyske Bank i et pænt stykke tid, og jeg kan mærke det der med, at det er de samme folk, man taler med. Det er en kæmpe fordel. Generelt omkring banker, der skal man jo være klar over, at hvis renten kommer til at stige, og det bliver en konsekvens af den inflation, der kommer, det er mit bud, så vil bankerne være vindere i det her, fordi bankernes indlånskonti i øjeblikket ikke rigtig giver noget afkast. Går vi tilbage i tid, historisk har bankerne tjent gode penge på at have indskyderkonti, altså lønmodtagerkonti og andre konti i plus, fordi man fik måske, 0% eller 0,5%, men banken tjente et par procent eller 3 oven på det. Så får vi en eller anden rentestigning her over den kommende periode, og det gør vi, så vil bankerne kunne øge deres indtjening fra et i forvejen højt niveau. Altså bankerne har en rigtig god periode nu, og er prissat lavt. Hvis vi prøver sådan at kigge det i et historisk perspektiv, tilbage før finanskrisen, hvis nogen lytter overhovedet kan huske det, eller har interesse i det, men det er meget, meget relevant, fordi der havde vi en lignende periode, og der bullerede bankerne frem i en 3-4 år. Altså de nåede nogle meget, meget høje priser. Alle småbanker blev sat sindssygt højt, og de steg, og de steg, og de steg. Og der var det ved at blive helt klart for dyrt og blive for populært, men bankerne stadigvæk er for billige og har været i en lang periode for upopulære. Så vi er ved at bevæge os i en trend nu, hvor at bankerne fra at være upopulære bevæger sig ind og bliver mere populære. Og det skal man holde øje med, når man investerer som investor. Det er snart sagt ligegyldigt, hvilken bank man køber ind i. Bare man ligger i banker, så har man en god chance for at være med i det kommende års tid. Men man kan dog lige kigge på kursindreværdi og så se, om der er nogen, der sådan er bedre prisfastsat end andre. Jens, vi skal videre fra bankerne også over til nogle andre selskaber, som jeg ved, du holder øje med. SP Group er en af dem. SP Group er et dejligt selskab, fordi det er igen en erfaren leder, der har siddet længe. Frank Gad, som jeg tror har været herinde også, eller det har, været på. Spændende mand. En spændende mand, men der er en ting at sige om ledelsen i SP Group. De kan deres kram. Det fungerer. Der er vækst. Der er stigende overskud. Og det har der været i mange år. Og der er en brændende lyst i ledelsen for at fortsætte den udvikling. Mm. Og aktien er blevet sendt tilbage her i et frygtsomt marked, og den er ved at ligne rigtig godt køb. Jeg har en pæn andel liggende af den virksomhed, og det har jeg tænkt mig at holde fast i. Og så nu speeder jeg lige lidt op, Jens, fordi der er flere selskaber, som vi skal omkring, sådan så det bliver sådan lidt kortere versioner af de aktier, som du kigger på. DFDS står foran en flot udvikling. Jamen, DFDS er en overset aktie, og en aktie, jeg sådan set har talt for i et stykke tid, og den først blev den ramt af Brexit, så blev den ramt af den tyrkiske økonomi, så blev den ramt af corona osv. Den er på vej frem. Alle de problemer, der har været, er ved at løse sig, og jeg gætter på, at vi får et rigtig godt resultat i år, og det vil stige yderligere i 23. Og hvad så med de her? Ja, så der er selvfølgelig de kortvarige problemer, men det ser du ikke som noget, sådan, der spiller ind på? Jeg har jo ikke, nu hørte jeg før, der blev sagt ordet spil. Altså, det går jo ikke ind i mine betragtninger. Jeg er en investor, og jeg er langsigtet. Okay. Og derfor vil jeg meget gerne se 2-3 år frem. Og det gør du gerne, du har været i studiet flere gange her hos os i Millionærklubben, og en af de aktier, som du også har peget på for år tilbage, tror jeg det var, Flughafen Wien, og så gik det jo altså ikke værre eller bedre, end at vi fik corona og alle de her lufthavnsaktier og flyselskaber. For den sags skyld, de har jo altså haft det særdeles hårdt lige siden. Hvordan ser du på Flughafen Wien lige nu? Altså, lufthavnen har jeg jo flere gange sagt, er noget af det mest sikre, man kan være i, og det var jo så før corona. Og det viser jo med aktier, at der er ingen sikkerhed for noget som helst. Det vi taler om, det er sandsynligheder. Og der siger jeg nu, sandsynligheden for, at folk vender tilbage og begynder at flyve igen, den tror jeg er ret høj. I hvert fald på det private segment, der kan man jo mærke, når man taler med folk, at alle vil gerne afsted nu. Der er et kæmpe opsparet behov for at komme afsted. Og alle har jo faktisk også gode indkomster, gode midler og har god rådighed til at kunne gøre det og kunne rejse. Så jeg tror, at og det erhvervsliv ser noget i retning af det samme. Du kan ikke køre et erhvervsliv hen over Skype. Du kan ikke styre et datterselskab hen over en tv-skærm. Du er nødt til at møde op. Og men derfor Jens, tror jeg, Jens, at vi... lad mig lige blive der, fordi hvis vi bare skærer en lille smule ned, lad os sige 20% ned på erhvervsrejserne, det betyder vel også noget for lufthavn og flyvning? 20% er jo voldsomt meget at skære ned. Altså, vi har et erhvervsliv, der ikke har nogen grund til at spare, fordi der bliver tjent så mange penge. Man vil ud, man vil være tæt på sine virksomheder, man vil have det til at køre, og man vender tilbage til de gamle rytmer. Går vi helt tilbage til den gang, at vi havde de her fly, der fløj ind i skyskraberne i New York, der talte man jo også om, at nu kan det være, at der kommer en periode, hvor folk ikke vil flyve mere. Men der gik jo ikke ret lang tid, før det var normaliseret. Men nu er vi jo også i en anden verden, Jens. Vi taler meget om grøn dagsorden, og der er virksomheder, som gerne vil brande sig selv som værende sådan lidt mere grønne, end de var før i tiden. Spiller det? Jamen, altså, verden er jo i en skørt sted, fordi alle taler om at være grønne. Alt imens alle overforbruger og sender jo skibe hen over verdenshavene til en forhøjet pris, fordi man har så travlt med at overforbruge og fragte det hele hjem fra Kina og Asien og hvad ved jeg. Altså, hvis man vil være grøn, så skulle man måske overveje ikke at forbruge så mange midler. Men lad det nu ligge. Vi skal huske på, det er jo ikke branding længere. For næste år, der vil virksomhederne målt, hvor meget CO2 forbruger du. Det kommer til at stå i deres årlige regnskaber. Det kommer til at stå i deres rapporter. Og derfor så du også i TV i går, Covi. Han skulle sgu nok ikke rejse ret meget mere, vel? Altså, du ved, fordi at... det er bedre face-to-face. Det er der ingen simpelthen tvivl om, men han ved også, at han snart bliver målt på sit CO2-forbrug. Så mange af det, jeg kalder rådgiver, professionelle osv., det er jo deres flytning rundt i verden, der er deres reelle CO2-forbrug, ikke? Altså, du ved... Så jeg er ikke... Jeg tror, at forretningsrejsen, jeg tror at muligvis, at turistrejserne kan mere end kompensere for det, men det er jo en anden struktur for en lufthavn, og det er jo lidt ligegyldigt, hvem det er, der går igennem der. Ikke? Men jeg tror, jeg skal ikke helt undervurdere, at forretningsrejsene, det er en grøn vinkel, og at selskaberne jo nu faktisk skal til at måle deres CO2-forbrug helt ned i det niveau. Jens, spiller det ind? Der er tre hurtige ting, jeg godt vil sige om lufthavne. For det første har det lidt en monopollignende status. For det andet, så har lufthavnene sparet og scoret og fundet ud af at rationalisere, som aldrig før på grund af corona. De kommer meget stærkt ud med meget slanke organisationer. For det tredje, så glemmer folk helt, at meget, meget stor del af den aktivitet, der nu er i lufthavnene, det er fly, der fragter gods. Fordi det er blevet så dyrt at fragte det på et skib, så begynder man at bruge fly. Så fly er den nye måde at løse sit fragtproblem med. Så, og det har ingen regnet ind i ligningen. Okay. Vi kiggede på Flughafen Wien, og det er altså med tickerkoden FLU, og aktien handler altså på børsen i Wien, hvis man selv vil ind og kigge lidt mere på den. Og så er der kun to nætter, som vi skal sove til. Lav og Lars og jeg, vi træder op i her i Pilestræde. Det er vores liveudsendelse på fredag, og du kan stadigvæk nå at være med. Købe billetter, det foregår altså. Du kan gå ind via vores hjemmeside euroinvestor.dk, og der kan du altså finde ud af, hvor man køber billetter. Det er mellem 9 og 10. Det er liveudsendelse, det er debat om aktier, og så spiser vi morgenmad sammen og hygger. Og du kan også få lejlighed til at tage en enkelt snak med Lav og Lars efter udsendelsen. Så smut ind og køb billetter. Vi glæder os rigtig meget til at se alle sammen. Og det fik jeg lige skudt ind, fordi så får jeg lige et par minutter her, Jens, til at runde af med et andet selskab, som vi også har nu ved vej i Wien. Vienna Insurance Group. Det er også et selskab, du har været omkring tidligere. VIG er tickerkoden på den. Hvordan ser du på den nu? Det var Lav, der fik mig til at købe den. Mm. Og det var jeg rigtig glad for. Jeg købte den faktisk lige efter den første bølge af corona i 2020. Og den er meget, meget et fint eksempel, hvis man som lytter skal overveje at gøre noget lige nu. Altså det, jeg har gjort her, det er, at jeg har kigget på min portefølje, og så har jeg set på de aktier, der ikke er faldet. VIG, Vienna Insurance Group, var ikke faldet. Og det er der sådan set ingen grund til. Og samtidig er der nogen, der er faldet med, hvad ved jeg, 20-25%. Så den trafik, jeg er i gang med lige nu, som lytterne også kan overveje at gøre, det er at sælge nogle af dem, der ikke rigtig er mærket af den her frygt, og så gå ind i nogle af dem, der er blevet rigtig billige. Køb nogle af dem, det kan være SB, det kan være nogle af de andre, vi har talt om. Køb nogle af dem nu, og aflevere nogle af dem, der ikke er faldet. Det er den øvelse, man skal gøre som investor. Og det er vigtigt, at man gennemgår sin portefølje, at man ikke kommer i en stemning, hvor man skubber det hele til side, men at man er aktiv. Og det er jo altså noget af det sværeste at gøre sådan rent psykologisk, fordi det føles så kontraintuitivt at slippe det, som altså har givet en lille bitte smule penge ind på depotet, og så altså tage fat i noget af det, der har faldet og faldet og faldet, og man kigger på det, og man tænker, ups, det kommer til at falde endnu mere. Men der, Jens? Der går ikke længe, før vi har en fest på markedet. Det er mit bud, hvis okay. Jeg skal være lidt frisk. Michael, er der noget, som du ville kunne slippe på den konto der? Altså noget, hvor du kunne tage pengene hjem? Altså noget, hvor du har tjent penge? Og så lade pengene stå, indtil du lige finder ud af, hvad du skal købe. Nej, jeg tror egentlig så ved, fordi jeg er så langsigtet, så har jeg lidt den der tendens til at let the winners run, indtil de bryder min investment-tese sådan på den lange bane, altså du ved, sådan i de helt høje navler og siger, at wow, det var sgu egentlig ikke derfor, jeg investerede i den for en 5-6 år siden. Altså du ved, der er noget, der strukturelt ændrer sig, der er nogle tektoniske plader, der flytter sig, eller hvad man nu ligesom skal sige. Så du ved, det er jo altid det der med, at skal man købe noget, du ved, der er faldet tilbage, og sælge noget, der er steget, det er ikke min måde at gøre det på. Jeg har det her held, at du ved, at jeg fik nogle penge sidste år, som jeg ikke kunne placere, fordi at de aktier, som jeg interesserer mig for, var for dyre. Altså, du ved, og derfor har jeg behøver ikke så meget at flytte rundt i min portefølje over mod noget, som, altså, jeg behøver ikke sælge noget for at placere lige nu, men det er jo rent held, fordi det er ikke, fordi jeg på nogen måde prøver at sige til folk, at jeg har prøvet at time markedet og gå i kontant, og nu køber jeg, eller sådan et eller andet. Så det er bare den situation, jeg står i. Men sådan generelt, så har jeg det ikke så godt med at du ved, lave noget. Det jeg siger til folk nu, det er at sige, at diversifikation og det at have en stabil bund i et aktiemarked, det vil sige en god bred portefølje, det er jo det, der viser sig nu, ikke? Altså nu, det er det, du kan se, ikke? Og det er det, du skal prøve at lære af, ikke? Fordi at det er jo rigtig spændende at jagte de rigtig store gevinster, og man kan også snakke om den lange bane, men det er altså de her 7%, vi skal have om året på en eller anden måde, sikrer os, ikke? Så det er mere den der med, at der er måske nogen, der skal kigge deres portefølje igennem, og nu har lært, at de skal have en bredere diversifikation. Men man må også godt være heldig en gang imellem, Michael Friis Jørgensen. Det skader bestemt ikke noget, så må vi jo se, hvor det ender henne. Du er jo altså en del af vores konkurrence, der løber hele året. Lige nu, der ligger du altså pænt nede. Det må vi sige altså. Ja, vi håber heldet, det vender også der. Michael Friis Jørgensen og Jens Løstrup, tusind tak, fordi I var med mig her i studiet på denne onsdag i et marked, der altså sådan er lidt nogenlunde ved godt humør. Michael, hvor meget er vi oppe på? Og jeg tror cirka 1% op her i Europa. Cirka 1% op, det kan vi godt leve med. Vi sætter et punktum der og vender selvfølgelig tilbage igen i morgen, når klokken den bliver 9.06. Det er altså samme tid og samme sted præcis i morgen, når det bliver torsdag på Genhør. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank.